สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่249เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่24ครับเราก็ยังอยู่ในคำวิงวอนที่3ของพระเยซูก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เนื้อหาสาระประเด็นสำคัญในเช้าวันนี้ก็คือขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทั้งท่านทุกๆท่านและผมด้วยที่จะยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าต่อน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราพี่น้องครับให้เรามาดูชีวิตของอับราฮัมเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกและทรงบอกแผนการของพระองค์กับชีวิตของอับราฮัมเรียกเขาออกมาจากเมืองนะครับเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงเมืองฮารานพ่อของเขาก็ตายหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะทรงดูเหมือนว่าพระเจ้าจะให้เขาอยู่ที่เมืองฮารานแต่พระเจ้าไม่ได้มีแผนการอย่างนั้นครับพระเจ้าให้อับราฮัมนั้นไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่เดินทางออกจากเมืองฮารานมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนกระทั่งถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพี่น้องครับเราจะเห็นว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของอับราฮัมนะครับแต่การสำเร็จนั้นค่อยเป็นค่อยไปเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จแบบ progressive เป็นความสำเร็จแบบสะสมนะครับพี่น้องแสดงว่าพระเจ้านั้นทรงนำอับราฮัมทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวด้วยความเชื่อในน้ำพระทัยที่ดีเลิศและประเสริฐของพระเจ้าของอับราฮัมเป็นความเชื่อในเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เลิศประเสริฐที่มีต่อพระเจ้าของท่านทำให้ท่านนั้นยอมจำนนครับยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าที่ทรงนำทีละก้าวทีละก้าวบางครั้งพระเจ้าก็ดูเหมือนเงียบๆแต่ความภักดีความศรัทธาการยอมจำนนยังมีอยู่ในชีวิตของอับราฮัมเสมอนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องมีในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนครับพี่น้องพระเจ้าต้องการให้ผมทำอะไรเมื่อผมทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จแล้วพระเจ้าต้องการให้ผมทำอะไรต่อไปอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราถามพระองค์ครับและปรารถนาที่จะให้เรายอมรับว่ายอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าดีที่สุดสำหรับเราเพียงครับนี่คือคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคำอธิษฐานที่ครอบคลุมทุกสิ่งในชีวิตของเราคำอธิษฐานนี้จะอธิษฐานครอบคลุมยิ่งใหญ่เพราะทุกคนอธิษฐานอย่างนี้บรรพชนแห่งความเชื่อทุกยุคทุกสมัยก็อธิษฐานอย่างนี้ในทุกๆศตวรรษก็อธิษฐานอย่างนี้ตลอดเวลาครับในทุกระดับของการเติบโตฝ่ายวิญญาณของทุกคนที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าก็อธิษฐานแบบนี้ในทุกๆสถานการณ์เราก็อธิษฐานแบบนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีความเชื่อศรัทธาและยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราครับคำอธิษฐานนี้จึงเป็นคำอธิษฐานที่บรรลุในน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่เราต้องทำนะครับในแต่ละวันแต่ละวันชีวิตประจำวันของเราเรื่องของการนอนการกินการออกกำลังกายการเรียนการเล่นการมีสันทนาการการพักผ่อนแม้กระทั่งการเข้าห้องน้ำพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ทำสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับนั่นเป็นแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนในเรื่องของงานรูทีนในเรื่องของการดำรงชีพประจำวันของเราพี่น้องครับเราต้องยอมรับว่ามีแผนการของพระเจ้าที่เหนือมากกว่านั้นอีกก็คือการรักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นบัญญัติสิบประการครับแผนการของพระเจ้านะครับอยู่ในบัญญัติสิบประการนี้ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในบัญญัติสิบประการนี้หรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับและยอมจำนนต่อแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าเราจะต้องเคารพพระเจ้าไม่มีรูปเคารพอื่นไม่มีสิ่งกราบไหว้อื่นที่เราจะนมัสการรวมถึงการพูดความจริงความบริสุทธิ์ทางเพศการไม่ขโมยการกตัญญูพ่อแม่เชื่อฟังท่านนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราให้เราทำนะครับและพระเจ้าก็มั่นใจว่าลูกของพระองค์นั้นจะไม่ทำ ะครับจะไม่ทำในสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทัยพี่น้องครับลงมาลึกอีกระดับหนึ่งก็คืออาชีพของเรานะครับบางคนกำลังจะสอบเอนทรานซ์บางคนกำลังจะเปลี่ยนงานบางคนกำลังฝึกตัวเองให้ยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องราวต่างๆถามว่านั่นเป็นแผนการที่พระเจ้ามีกับชีวิตของเราหรือเปล่าครับคำตอบก็คือใช่แน่นอนเมื่อเรามอบอนาคตของเราให้กับพระเจ้านะครับเมื่อเราตอบสนองกับพระเจ้าด้วยการปรณนาตัวมอบถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าแล้วแน่นอนครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยชัดเจนนะครับแต่เราตระหนักครับตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ของเราต่อพระประสงค์ของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้านั้นทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเรานะครับ God has a plan in my life God has a plan in my life God has a plan in my life เราต้องสำนึกตลอดเวลาครับเราต้องหวนคิดถึงคำว่า God has a plan in my life ในทุกๆช่วงอายุของเรานะครับพระเจ้าให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดพระองค์เจ้าข้าพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์มันครอบคลุมไปมาถึงชีวิตส่วนตัวของเราด้วยครับที่เราต้องยอมรับความจริง5ประการที่เกี่ยวข้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราความจริง5ประการนี้ได้แก่1พี่น้องฟังดีนะครับถ้ามีปากกาท่านก็อาจจะจดหรือท่านอาจจะต้องจำประการแรกนะครับเกี่ยวข้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตส่วนตัวของเรานะครับ God has a definite plan in my life ครับความจริงประการที่2ก็คือว่าเราต้องยอมจำนนและทำตามแผนการของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราครับประการที่3ครับเราสามารถรู้และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เราสามารถรู้นะครับและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ตราบใดที่เรายอมรับตราบใดที่เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อการรู้น้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือเราพร้อมที่จะเชื่อฟังนั่นเองความจริงประการที่4ครับก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้บังคับเราให้เป็นหุ่นยนต์นะครับพระเจ้าไม่ได้บังคับเราให้ทำตามแผนการของพระองค์แต่พระองค์ต้องการความสมัครใจการยอมรับการอุทิศการปวารณาตัวต่างหากพระเจ้าไม่ได้ใช้ใครให้เป็นหุ่นยนต์นะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามวิสัยของพระองค์หรือตามพระฉายาของพระองค์นั้นเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่ครับประการสุดท้ายครับคำอธิษฐานของพระเยซูจะช่วยให้เราพบแผนการของพระเจ้าได้ถ้าเรารู้อย่างถูกต้องและเรามีมโนภาพนะครับที่ถูกต้องของพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นพระบิดาเมื่อเราขอขนมปังพระองค์ไม่ให้ก้อนหินหรอกครับเมื่อเราขอปลาพระองค์ไม่ได้ให้งูหรอกครับแต่เมื่อเราขอปลานะครับขอก้อนหินขอโทษฮะขอขนมปังพระเจ้าให้เรามากกว่านั้นอีกพี่น้องครับนี่คือพระบิดาของเราบนสวรรค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้ความจริง5ประการนี้เกี่ยวข้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าผมขออนุญาตทบทวนนะครับประการแรกความจริงประการแรกก็คือพระเจ้าทรงมีแผนการที่เลิศประเสริฐสำหรับชีวิตของเราทุกคนเป็นชีวิตส่วนตัวประการที่สองก็คือการทำตามแผนการของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราประการที่สามครับเราสามารถรู้น้ำพระทัยของพระเจ้ารู้ความประสงค์ของพระองค์รู้ความปรารถนาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราได้เมื่อเราพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์เรามีท่าทีเมื่อเรามีท่าทีที่ถูกต้องในการตอบสนองประการที่4ครับพระเจ้าไม่ได้บังคับเราให้เป็นหุ่นยนต์ไม่ได้บังคับเราให้เป็นไปตามแผนการของพระองค์แต่พระองค์ต้องการความสมัครใจการยอมรับว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่การยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์ต่างหากประการสุดท้ายครับเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูคำอธิษฐานนี้จะช่วยให้เราพบกับ แผนงานน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อาเมน